За справа сега жените. Да. Жената миличка е пак жена. Да. Затой не си затварям аз очите. Да. И гледам да не кривнеш на страна. Ау, беда. Ела, не се сърди. Няма, няма. Не щеш, почакай ти. Няма, няма, няма. Назад стотици пъти не, Лили. Назад стотици пъти не. Чакай. Назад стотици пъти не. Една целувчица поне. Една. Не. Една. Не. Една. Не, не, не и не. Мила помня. радости и мечты, пламнав нас нашего любовь та. За то ванета жить, усмикнися и кажи. Който прекалява, да, и има нрав на някой турчин стар. Ба! Той рано или късно съжалява, да, защото сам остава без другар. Беда, ела не се сърди. Няма, няма. Не щеш, почакай ти. Няма, няма, няма. Назад стотици пъти не, или... назад стотици пъти не. Чакай! Назад стотици пъти не. Една целувчица поне. Една. Не. Една. Не. Една. Не, не, не и не. Признай, признай, че се държиш лошо. А какво да мисля за Владимир? За него не мисли. А за онзи другия? Кой другия? Този кой? С бомбоните. И за него не мисли. По-скоро който иска целувка, иска по-напред прошка. Чудно нещо, как вие, жените, докарвате работата винаги така, че все ние мъжете да искаме прошка. Е, така е. Е, добре, прощавай. На грешка и прошка. Когато вярваш ти на ревността, да,